Bismillah, elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de ve ba'd. Kardeşler, inşallah bu haftadan itibaren yeryüzündeki Müslüman kardeşlerimizi tanıma adına, onların coğrafyaları hakkında bilgi alma, onların durumları hakkında bilgi alma adına bir ders daha başlatıyoruz. Bu dersin ismi Müslüman halklar ve ülkeleri, beldeleri. Allah nasip ederse her derste bir bölgeyi, bir halkı işlemeye çalışacağız. Bugünkü İlk dersimizin konusu malum bugünlerde çokça gündemde olan ama sadece gündemde olan pek de bir şey yapamadığımız Burma Müslümanları. Burma yani diğer ismiyle Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar. Kardeşler ülke olarak Myanmar eski ismiyle Burma veya Birmania Asya'nın doğusunda, güneydoğusunda Hindistan'ın doğusunda Malezya'nın kuzeyinde yer alıyor. Oldukça geniş bir coğrafyası var. Bizim ülkemizden biraz daha küçük topraklar ama Asya'da büyük toprak sahibi olan ülkelerden birisi. Yaklaşık 676 bin, 677 bin kilometre kare bir ölçeği var. Bu Myanmar'ın bulunduğu bölgeye Güney Asya deniyor. Çehindi Yarımadası olarak biliniyor orası. Çehindi Yarımadası. Eskiden Çin hakimmiş. Çok eskilerde Çin hakimmiş. O yüzden o yarımadaya Çehindi Yarımadası deniyor. Bu mevcut şu anki sınırları 18. yüzyılın sonlarında şekillenmiş. Yani 1700'lü yılların sonlarına doğru. Sosyalist bir devlet yapısı var. Yani komünizm dediğimiz. Bir de devlet yapısı var. Geçmişteki ismi Burma Sosyalist Halk Cumhuriyeti. 1988 yılında askeri darbe gerçekleştiriyor askerler ve yönetim değişikliği ve ülkenin isminde değişikliğe gidiliyor. Eskiden ülkenin başkenti eskiden Yangon denen bir bölgeymiş. Daha sonra bu darbeyi gerçekleştirenler Man Nai Phi Tao diye bir bölgeye taşımışlar. 2006'dan beri başkent orası. Aşağısı Andaman Denizi, batısındaki yerde Bengal Körfezi diye geçiyor. Hindistan'la Birmanya'nın arasındaki sarı bölgede Bangladeş. Etrafında Hindistan var, Bangladeş var, Çin var kuzey tarafta, Laos ve Tayland var. Bu bölgenin %67'si ormanlarla kaplı, %20'si ziraat elverişli sadece. Nüfus tahminen 55 milyon, 60 milyon civarında. Tam açıklanmıyor. Sosyalist devletlerde kapalılık ön plandadır her zaman bilirsiniz. Ve Müslüman halkın nüfusu olarak da 1 milyon tabire geçiyor. 1 milyon ile ifade ediyorlar ama Müslüman sözcülere göre 5 milyondan aşağı değil Müslüman halkın nüfusu ülke içerisinde. Ülkenin %80'i Budist. Budizm dininin mensubu yani %80'i Myanmar'ın. Geri kalanlar işte %4-4,5 Müslüman, %4 Hristiyan. Ve geri kalan diğer dinlere mensup olan kimseler olan ülke yönetimi tarafından ilan ediliyor. Bu Myanmar'ın içerisinde Arakan diye bir bölge var. Myanmar topraklarının efendim güneybatı kesiminde şu sarı işaretle gösterilen yer Arakan halkının yaşadığı topraklar. Bir tarafta Tayland var. Tamamen Budist. Laos küçük bir ülke. Çin zaten dünyaya sosyalizmi yayan ülkelerden. Bangladeş'te Hindistan'ın tamamen çevrelediği bir ülke. Myanmar halkının ulusal geliri yaklaşık 1600 dolar civarında. Yeraltı, yerüstü zenginliği çok fazla olmasına rağmen 1600 dolarlık bir ulusal geliri, milli geliri var. Yani birileri tarafından uzun süre sömürülmüş bir ülke. Özellikle İngilizler tarafından, bir dönem Japonlar tarafından. Uzun süre sömürülmüş bir ülke. 1948 yılında bağımsızlığına kavuşmuş ama bu bağımsızlık da halka bir özgürlük getirmemiş. Sosyalizm hakim olmuş ve insanlar ezilmişler ve fakir bırakılmışlar maalesef. Buraya İslam nasıl geldi? Buraya İslam, bunun hemen alt tarafında Malezya var, Endonezya var ve Hindistan'da Müslümanlar var eskilerde. Yaklaşık 1000 yıl önce kadar İslam buraya ulaşmış. Müslüman tacirler gemilerle ticaret maksatlı buralara uğramışlar. Sonra bir şekilde kalanlar olmuş. Veya kalmayıp tebliğde bulunanlar. Veya yaşantılarıyla İslam'ı tebliğ eden, aktaranlar, anlatanlar olmuş. Bu şekilde İslam bu topraklara girmiş. Hindistan'da çokça Müslümanlar. Zaten Bangladeş olsun, Pakistan olsun büyük Hindistan'dan ayrılma ülkeler. Bu Hindistan içerisinde çok dinlilik var. Büyük oranda Müslüman var. Bu Hindistan'dan ayrılan ülkelerin içerisinde özellikle İslam hakim. Bu İngilizler bu 1900 yılların içerisinde dahi Hindistan'ı sömürüyorlar. Onlar bu Myanmar'ı da ele geçirmişler İngilizler. Myanmar'ı da sömürgeleştirmişler. Ve sömürgelerin de Müslüman idarecileri, Hindistan'da Müslüman idarecileri oraya yönetici olarak göndermişler, atamışlar. Ve onların eliyle yapmışlar. Bundan dolayı orada yaşayan Budistler Müslümanlara düşman. Diyorlar ki İngilizlerin, siz uşağısınız, İngilizlerle işbirliği yaptınız, bizim ülkemiz onlara peşkeş çektiniz diyorlar. Bu ifade kısmen doğru olsa da büyük oranda yanlış. Doğruluğu şöyle, doğruluğu hakikat. Hindistan'dan gönderilen Müslüman yöneticiler İngilizlerin görevlendirdiği kimselerdi. Dolayısıyla onlar ne isterlerse onu yapıyorlardı. Ama yanlış olan taraf şu ki Müslümanlar kendi rızasıyla, kendi hoşnutluğuyla yapmıyordu. İngilizlerin zorlamasıyla, telkiniyle yapıyorlar. Bu sebeple özellikle bağımsızlığı kazandığın andan itibaren 1948 yılında Burma Birliği diye istiklalini kazandığından itibaren Budistlerle Müslümanlar arasında mücadele devam ediyor. Ve Müslümanlar burada istenmiyor. Bu topraklardan tard edilmiyor, gönderilmiyor efendim veya yok edilmeye çalışıyor. Çok uzun zamandır. Aslen bu Arakan Müslümanlarının tamamı Sünni. Şia girmemiş aralık. Şafii olarak da tanınıyorlar. Yani Sünni dört tane mezhepten fıkıhta Şafii mezhebini tercih etmişler. Bununla beraber onları tanıyan herkesin ittifakla kabul ettiği, hatta bizlerin de televizyonda, gazetelerde, şurada burada gördüğümüz kadarıyla edindiğimiz izlenimler aynı şekilde dinlerini yaşama hususunda pek sıkı değiller. Gevşekler. Yani İslam oraya gitmiş bir şekilde ama tam manasıyla onları ahirete yönlendirecek. Allah Azze ve Celle'den istediği bir yaşantıya sürüklememiş. Bizim ülkemizdeki birçok efendim kimlik İslamlığı gibi bir İslam var orada. Öyle anlaşılıyor. Çok sıkı değiller dinler hususunda. Gevşekler yani. Artık bu dinlerine olan gevşekliklerinden dolayı mı bu musibetler Allah tarafından onlara gönderiliyor? Tabii bu Allah'ın gayb bilgisi dahilinde biz bilmiyoruz. Ancak dinler hususunda gevşekler maalesef. Ataerkil bir toplum. Genellikle tek eşlilik, tek evlilik hakim. Sünnet oluyorlar ve Müslüman kadınlar kesinlikle peçe kullanmıyorlar. Bir toplumda peçe kullanılmıyorsa kadınlar, o toplumdaki İslam zayıftır. En aşikar, en belirgin özellik budur. Namaz kılıp kılmaması bir gösterge hakeza. Tabii bunun gibi birçok gösterge var ama özellikle kadınlar cihetinden sadece bir toplumda, ben şahıs bazına bahsetmiyorum, bir toplumda peçe kullanımı sıfırsa o toplumda İslam sıkı değildir. Bağımsızlığı kazandığı 1948 yılından itibaren buradaki Budistler Müslümanlara İngilizlerin verdiği görevi yaptınız ve ülkemizi onlara peşkeş çektiniz diye düşmanlık yapıyorlar ve İslam'ı Arakan topraklarını silmek istiyorlar. Müslümanlara düşmanlar. Gözlerde eziyet ediyorlar. Kendilerine yani kız alıp verme şeklinde karışmalarını istemiyorlar. Efendim, onları kendi topraklarından, Arakan sınırlarından dışarıya çıkarmıyorlar, yasak koyuyorlar. İki çocuktan fazla çocuk edinmelerini engelliyorlar, yasaklıyorlar. Evlat edinmelerini engelliyorlar. İlahir bu kısıtlamalarla onlar kendi kabuklarının içerisinde tutmaya ve yeri bu fırsat buldukça da eziyet etmeye, işkence etmeye, öldürmeye, affedersiniz ırzına geçip tecavüz edip onların haysiyetlerini ayak altına almaya devam ediyorlar. Ancak bu son olaylar, yani bu gündeme gelen olaylar 2012 yılından itibaren tırmanışa geçiyor. Bunun sebebi de 10 tane Müslüman, bu Burmalı, Birmanyalı, Myanmarlı ne derseniz. Çünkü halihazırda Myanmar diye bilinse de Burma veya Birmanya diye de biliniyor, kabul ediliyor. Buradaki Budistlere tebliğ için Myanmar'a geçiyor Arakan'dan Müslümanlar. Ve Orada bir kız, Budist bir kız Müslüman olmuş. İslam'ı tercih etmiş. Bunun üzerine Budistler o 10 Müslüman davetçiyi öldürüyorlar. O Müslüman davetçi, 10 tane davetçi Budist bir kadına İslam'ı telkin ettiler. O da kabul etmeyince o kadını öldürdüler diye onlara iftira atıyorlar. Ve bu 10 davetçi, Müslüman davetçi şehit ediyorlar. Bunu protesto eden Müslümanlar da gösteri yapıyorlar. Olaydan rahatsızlığını dile getiriyorlar haliyle. Tabii toplumsal bir olay oluyor, büyüyor. Büyüdükçe de Budistlerin işine geliyor. Bunu fırsat biliyorlar. Bir ayaklanma oldu. Ülke içerisinde bir isyan baş gösterdi diyerek öldürme işini diğer Müslümanlara, diğer olaylardan habersiz Arakanlı diğer Müslümanlara genelliyorlar. Bu saldırıları, tecavüzleri, efendim köylerini yakıp yıkmaları, onları öldürmeleri, katliamları yaygınlaştırıyorlar. Yani bu 2012'den bugüne kadar yaklaşık 5 senedir bu iş düzenli, sistemli olarak devam ediyor. Budistlerin maksadı Myanmar topraklarında bir tek Müslüman kalmaması. İstemiyorlar. Oradaki Arakan Müslümanlar da kendi evleri, kendi barkları, kendi toprakları, kendi yurtları terk etmek istemiyorlar. Gidecek yerler yok. Her taraftan kuşatılmışlar. Sol taraf deniz, sağ taraf Myanmar. Gidecek bir tarafları yok. Kaçarak gidebildikleri tek yer Bangladeş sınırı. Bangladeş'e sığınıyorlar. O sınırda Bangladeş'e sığınıyorlar. Ama ortada bir sıkıntılı durum var. Bangladeş'in ekonomik durumu Myanmar'dan çok daha kötü. Kaldırabilecek bir yük yok. Zaten halkına kendisine bakamıyor Bangladeş devleti, hükümeti. Kendisine dışarıdan gelen insanlara nasıl baksın? Tabii ellerinden geldiği kadar etmeye çalışıyorlar. Ama Arakan'dan kaçan bütün Müslümanları kucaklayacak, onlara yer gösterecek, onlara bakacak imkanları yok. İşte böyle durumda Müslümanın kardeşliği devreye girmesi lazım. Allah'a hamdü senalar olsun. Ülkemiz bu hususta Müslüman gayrimüslim pek ayırt etmeden genelde mazlum olan toplumlara sahip çıkıyor, destek oluyor. Bizim ülkemizdeki Müslüman idarecilerin bu işe hassasiyet göstermesiyle gerek Müslüman Türkiye'nin yardımları gerekse bunu toplumsal bazda dile getirmesiyle Arakan Müslümanları bundan önce 4-5 sene süren zulümden ayaklanmayan toplum Türkiye'nin bir kısım girişimleriyle bunu dile getirmesiyle ayaklanmış, en azından bir gündem olmuş durumda. Ama netice alınıyor mu, netice alınamıyor. Allahu Teala'dan temennimiz, isteğimiz bu hususta da bizlere bir çıkış yolu yaratsın. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz de bu yaşadıkları zulümden kurtulsunlar ve kendi topraklarında, evlerinde, barklarında, yurtlarında güven içerisinde, selamet içerisinde, hatta mevcut durumdan da daha üstüne katarak, gerek ekonomik olarak, gerek dini olarak, gerek efendim ahlaki olarak mevcudun üzerine katarak Allah'ın sevdiği Müslüman seviyesine yükselsinler. Azze ve Celle'den temennimiz o. Dünyanın baş belası. Amerika tek idareci olmak istiyor. Kendisini rakip olarak gördüğü ülkelere karşı da kendisine yandaş olabilecek, efendim payanda olacak ülkeler edinmeye çalışıyor. Myanmar'da o ülkelerden birisi. Hemen Myanmar'ın üst tarafında Amerika'ya büyük rakip olacak Çin var. İleride geleceğin büyük devlet olarak gözüken Hindistan var. Bu ülkelere karşı elinde bir güç olsun ve onlara karşı kullanabileceği bir payanda olsun diye Myanmar'a çok önem veriyor Amerika. Destekliyor. Bu Budistleri de teşvik ediyor. Müslüman kıyımına karşı, Müslümanların yok edilmesine karşı onları teşvik ediyor. Mesela Myanmar'a bu 1988 yılındaki askeri darbeden dolayı bir ambargo koymuş. Ama son zamanlarda bu 6 ay içerisinde bu ambargoyu kaldırmış. Halbuki aynı yönetim devam ediyor. Niye ambargoyu kaldırdı? Çok açık belli. Müslüman kıyımı yapılıyor çünkü orada. Müslüman kıyımı yaptığı için de ambargoyu kaldırmış, destek veriyor. Efendim Dışişleri Bakanlığı nezdinde ülkeyi ziyaret ediyor. Çünkü onun bu Çin ve Hindistan'a karşı kullanılması stratejik bölge olduğu için yarın bir üs kuracak oraya. Efendim gemisini gönderecek, uçağını gönderecek. Neyse. Bu önemli bir seçim. Önemli bir, mükemmel bir konum var. Yani Myanmar'ın bu Sahilde de hususta. Müslümanlar var. Sahilde de Müslümanlar Sahilde var. de Ona eklemiş Müslümanlar ver demiş. engel oluyor haliyle. Onların oradan tahliye edilmesi lazım ki Washington'dan Myanmar ortak hareket edebilsinler. Myanmar'da yaşayan Arakan Müslümanların genel hali bu. Şu an Bangladeş biliyorsunuz sınırlarını tamamen aşmış olmasa bile oraya gelenleri geri göndermiyor en azından. Bizim ülkemiz başta olmak üzere bir kısım Müslüman ülkeler de orada Müslümanların kalıcı olabilmesi için destek olmaya çalışıyor. Bizler de elimizden gelen yardımı bu hususta esirgemememiz gerekir. Çünkü o insanların giyecek kıyafeti yok, yiyecekleri yok. Hatta geçen de bir oraya giden Müslüman bir paylaşımda bulunmuş. Çocuklara yanımda plastikten yapılmış oyuncaklar götürdüm. Oyuncak görmemişlerdir efendim, oynasınlar diye. Bunlara verdim ancak gördüm ki çocuklar o verdiğim oyuncaklar oyuncak olarak bilmiyorlar, yiyecek sanmışlar, ısırıyorlar, koparıyorlar diyor. Bu sefer kendime kızdım, bunu niye öngöremedim de böyle bir şey yaptım diye. Yani oradaki insanlar oyuncak falan bilmiyorlar. Oradaki insanlar aç, susuz. Oradaki insanlar barınaksız. Naylonlarla yapılan çadırlarda kalmaya çalışıyorlar. Çamurun, suyun içinde efendim kıyafetleri yok, yiyecekleri yok. Elimizden geldiğince oradaki Müslümanlara yardımcı olmaya, destek olmaya çalışmamız gerekiyor. Bu bizim üzerimize yük. Her ne kadar onlar, o Müslümanlar dinlerine sıkı olmasalar da bu onların kendi kusuru, Allah'la kendi aralarında. Bu din bizleri kardeş yaptı. Yeryüzünün her neresinde olursa olsun Müslümanlar kardeştir ve bir binanın duvarını oluşturan tuğlalar gibidir. Birbiriyle destek olması, birbiriyle paylaşması, paslaşması gerekir. Elimizden geldiğince oradaki Müslümanlar için gerek dua bazında, dua etme cihetinde, gerekse maddi olarak yapabileceğimiz ne varsa onu yapmamız, ihmal etmemiz gerekir. Allahu Teala o kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Onlara şuur, bilinç, takva, ilim nasip etsin Azze ve Celle. Onlara da destek olanların yar ve yardımcısı olsun. Onlara zulmeden bu kafirlerin elindeki hükümranlığı da alsın. Müslümanlara tekrar hükümran olmayı lütfunu bahşetsin Azze ve Celle. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.